المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین رمضان المبارک کے جمعہ کی تو کیا ہی خوب برکتیں ہیں کہ جیسا کہ ہم نے گزشتہ رات شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا جو بیان سنا اس میں آپ نے رمضان المبارک میں گناہگاروں کو جو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا ہوتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور شب جمعہ یعنی جمعرات غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک ہر ہر لمحے میں 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ روز جمعہ جو الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا ہم نے حاصل کیا اس میں درود پاک پڑھنے کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے تلاوت قرآن کے بعد میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دنیا میں دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا وقت

دلا دیے ہے تم نے تم نے تو چل پھر مردے جلا دیے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ان کی مہک دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے کوچے بسا ان کے نثار کو بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب بھلا میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کے اعتکاف کی بہاریں ہیں. سینکڑوں اسلام بھائی الحمدللہ یہاں معتکف بھی ہیں، آج نماز جمعہ بھی ہے. اس وقت فیضان مدینہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نماز جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آئیے اس خطبے کے کچھ مناظر آپ کو بھی دکھانے کے لیے ہم پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلی اربل الاصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رأی والکتاب سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وغير المنافقين إمام المجاهدين في رب العالمين أبي حسن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الغياء والإيمان مجهز جيش العسرة في رضا الرحمن سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام المتصدقين لرب العالمين أبي عمر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب حلال المشكلات والنوائب دفاع المضلات والمصائب أخي الرسول وزوج البتول سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام الواصلين إلى رب العالمين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين النيرين الزاهرين الباهرين الطيبين الطاهرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء في الذي كبد خير الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعدها وابنيها وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأدناس سيدينا أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واخذل من غضل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ عزوجل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور افسوس کہ ہم ناقدرے جمعہ کے دن کو بھی عام دنوں کی طرح گزارتے ہیں حالانکہ جمعہ یہ یوم عید ہے جمعہ سب دنوں کا سردار ہے جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی اور جمعہ کے دن دوزخ کے دروازے جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے اور جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کے فرمان کے مطابق جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے, اور جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے. اور یہ جیسے کل آپ نے مدنی مذاکرہ رات میں یقیناً دیکھا ہوگا, امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ نے جب لنگر رسائل کی ترغیب دلائی تو ساتھ میں آپ نے شاید اگر نوٹ کیا ہو تو اس بات کی خاص تاکید فرمائی کہ کل جمعہ ہے, کل بانٹیں, کہ ویسے جو نیکی ملے گی جمعہ کے دن 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. تو یہ اگر اپنا ذہن بنا لیں کہ کام اگر کرنا ہے اور ممکن ہے کہ جمعہ کی کوئی فضیلت اس میں مل جائے تو یقیناً اس کا ہمیں اس کی اہتمام کرنا چاہیے, اور جمعہ کے دن زیادہ نیکی کرنی چاہیے. جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے, اور یہ بھی خیال رہے کہ اس دن جہاں نیکیوں کا اہتمام کرنا ہے وہاں گناہوں سے بھی بچنا ہے, کہ جو گناہ ہم جمعہ کے دن کریں گے تو اس کا وہ بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, جمعۃ المبارک کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ اللہ عز و جل نے جمعہ کے نام سے ایک پوری سورت, سورۃ الجمعہ نازل فرمائی, جو کہ قرآن پاک کے 28 پارے میں جگمگا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, جب نماز کی آذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول روز 2 شنبہ یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قبا میں اقامت فرمائی. اور یہ بڑی معلوماتی بات ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ کب ادا فرمایا. تو وزیر فرماتے ہیں کہ 2 شنبہ یعنی پیر شریف, سہ شنبہ منگل, چہار شمبا یعنی بدھ, پنج شمبا یعنی جمعہ رات یہاں قیام فرمایا, اور اس دوران مسجد کی بنیاد رکھی, روزے جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا, بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا. الحمدللہ اس جگہ پر عاشقان رسول نے شاندار مسجد جمعہ قائم کی ہے, اور ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اس وقت مدینہ طیبہ میں ہیں اور ہمارے مدنی چینل کی نشریات بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی نیت کر لیں کہ مسجد جمعہ میں حاضر ہوں گے اور وہاں اس مسجد کی زیارت بھی کریں گے, نوافل بھی ادا کریں گے. اور امیر حسن فرماتے کہ مجھے بھی بارہا اس مسجد میں جانے کا شرف حاصل ہوا ہے اور اس کی زیارت نصیب ہوئی ہے. تو زائرین مدینہ بھی مسجد جمعہ شریف کی زیارت کریں, نوافل پڑھیں, دعا کریں کہ یہ قبولیت کے مقام بھی ہیں. جمعہ کا دن جو ہے یہ بڑا افضل ہے. جمعہ کے معنی کیا ہیں؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ چونکہ اس دن میں تمام مخلوقات وجود میں مجتمع یعنی اکٹھی ہوئی کہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی, نیز حضرت سیدہ آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی, نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ان وجوہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب اسے عروبہ کہتے تھے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی کئی جمعہ آئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے جمعہ ادا فرمائے، اس کی تفصیل امیر علیہ سنت نے اپنے مایہ ناز تصنیف نماز کے احکام کے باب فیضان جمعہ میں لکھا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے ہیں، اسی لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی، اس عرصے میں جمعہ اتنے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا عظیم دن ہے اور اس دن کی اہمیت ہم نے گزشتہ صفحات میں بھی سنی کہ اس دن کو قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن میں نیکیاں 70 گنا بڑھا دی جاتی ہیں، وہیں پر گناہ بھی 70 گنا بڑھائے جاتے ہیں۔ تو جمعہ بھی اگر چھوٹ جائے، کیونکہ اس کی شرائط ہے پڑھنے کی کہ نماز جمعہ کس کس پر واجب ہے، تو اس کی تفصیلات بھی اس کتاب میں لکھی ہیں، تو بعض اوقات کھیل کود میں مبتلا نوجوانوں کو بالخصوص دیکھا جاتا ہے کہ وہ جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے، یا بسا اوقات بعض جو گھومنے پھرنے کے شائقین ہوتے ہیں تو وہ جب گھومنے پھرنے ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جو شہر میں بھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہاں پر قریبی مسجد کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تو جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جمعہ چھوڑنے کی بڑی سخت وعید ہے، اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ تو جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے، یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ ہمیں یہ ضروری علوم یہ سکھائے جاتے ہیں، اور مدنی چینل کی تو کیا ہی خوب بہاریں ہیں کہ جو مدنی چینل دیکھتے ہیں الحمدللہ وہ اپنے دلوں میں انقلاب برپا کرتے ہیں، اگرچہ ان کی عمریں ایک بہت طویل عرصہ زندگی کا گزار چکے ہوتے ہیں، لیکن شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو انداز ہے، جو آپ کی جو گفتگو کا ایک مطلب ایک سچائی ہے اس میں، اور جو خوبصورت شفقت بھرا محبت بھرا جو انداز ہوتا ہے، تو وہ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ اچھے اچھوں کے دل پر اثر ہوتا ہے اور وہ اس کی برکتیں پا لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ رمضان مبارک میں نماز ظہر کے بعد اور نماز تراوی کے بعد روزانہ الحمدللہ معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، الحمدللہ اس کی خوب خوب برکتیں ہوتی ہیں۔ تو مدنی مذاکرہ یقیناً آپ دیکھتے ہی ہوں گے، آئیے ہماری مدنی چینل کے مجلس نے مدنی مذاکرے کا ایک کلپ تیار کیا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ مدنی چینل میں جاری ہونے والے مدنی مذاکروں کی کیا کیا خوب برکتیں ہیں، آئیے امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تذکرۃ الاولیاء میں سیدنا داؤد الطائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت میں 20 سال حاضر رہا، خلوت ہو یا جلوت، یعنی لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے، کبھی آپ کو ننگے سر نہ دیکھا، نہ کبھی پاؤں پھیلائے دیکھا۔ ایک بار عرض کی، حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلا لیا کریں، فرمایا مجمع میں تو لوگوں کا احترام کروں اور پاؤں نہ پھیلاؤں، اور اکیلے میں اللہ کا احترام نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آئے آئے، اور بھی بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ حضرات اکیلے میں بھی 2 زانوں بیٹھتے تھے، احترام، اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہم سے بیان میں نہ درس میں تعظیم کی نیت سے بیٹھا نہیں جاتا، بارہا ہمیں ترغیب دی جاتی ہے لیکن ہم سے کوئی پالتی مار کے بیٹھا ہے، کوئی اس طرح گھٹنے نکال کے یوں بیٹھا ہے، اور معاذ اللہ پردے میں پردہ بھی نہیں، بد نگاہی کی دعوت دے رہا ہے۔ توبہ، تو کوشش کیا کریں جب بھی آپ مجھے نہیں دیکھتے, بار بار میں پاؤں بدلتا رہتا ہوں, تھک جاتا ہوں تو پھر چار زانو ہو جاتا ہوں, پھر دو زانو ہو جاتا ہوں یاد آتا تو پھر چار زانو ہو جاتا ہوں, نہیں چوکڑی مار لیتا ہوں تو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ بھی کوشش کریں دو زانو کی عادت ڈالیں, آپ تو جوان ہیں ماشاءاللہ, تو دو زانو کی عادت ڈالیں بیٹھنے کی درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے, اور جب تھک جائیں تو ٹھیک ہے چوکڑی مار لیں, چار زانو بیٹھ لیں, پھر دو زانو, جس طرح آپ سے ممکن ہو دو زانو بیٹھنے کی کوشش کیا کریں. دو زانو کس کو بولتے ہیں یہ بھی سب نہیں سمجھتے ہوں گے نا. نماز میں جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں نا, اس بیٹھنے کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں. اور کبھی ننگے سر 20 سال میں نہیں دیکھا, اور ہماری حالت یہ ہے کہ چاہے سنت ہمارا اجتماع ہو, چاہے مطلب اللہ کا گھر ہو, چاہے مزار ہو, ہم لوگ ننگے سر بالکل آسرا نہیں کرتے, اجتماع ذکر و نعت ہو ننگے سر بیٹھے رہتے. کوشش کرنی چاہیے, ہمیں تو اپنے بڑوں کی نقل کرنی ہے. البرکت مع اکابرکم, حدیث پاک میں ہے کہ برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے, یہ ہمارے بزرگ ہیں. تو ننگے سر بے شک ناجائز نہ بھی ہو ننگے سر رہنا, تو انشاءاللہ برکت تو ملے گی, ہم امام اعظم کی نقالی کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل. تو کوشش کیا کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ وہ خوبصورت انداز ہے امیر السنت کا کہ بارہا دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ یہ انداز جب امیر السنت نے عطا فرمایا تو اس پر عمل کر کے کئی ایک نے اپنی طبیعت میں تبدیلی لیا ہے. جیسا کہ ابھی گزشتہ دنوں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں چند ذمہ داران موجود تھے, تو بعض ہمارے ذمہ داران کمر کی تکلیف کے سبب کرسی کا استعمال شروع کیا انہوں نے. اب چونکہ وہ آپریشن اور دیگر معاملات میں ڈاکٹروں کی بھی ہدایت, تو ایک عرصہ گزر چکا ان کو. تو امیر علیہ سنت تشریف لائے تو امیر علیہ سنت حسب عادت ماشاءاللہ دو زانوں تشریف فرما ہو گئے. تو وہ اسلام بھائی بھی چونکہ امیر علیہ سنت موجود تھے تو وہ زمین پر بیٹھ گئے. تو اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا یہ کرسی نہیں چھوڑ سکتے؟ تو کہا کہ وہ ڈاکٹر نے اسے اس طرح کہا کہ آپ تھوڑا, کیونکہ یہ بیماری کے بعد بھی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے, یعنی اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ ہو جائے گا اور آپ چھوڑ دیں اس کو. بس وہ بھی عاشق مرشد تھے ماشاءاللہ, انہوں نے بھی مرشد کے فرمان پر لبیک کہا اور فوراً جو ہے وہ زمین پر بیٹھے. دو تین دن ساتھ ہی رہے تھے تو انہوں نے پھر امیر علیہ سنت کو عرض کی کہ حضور وہ آپ نے جو فرمایا تھا میں نے بیٹھنا شروع کیا, الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی چونکہ مدنی چینل ماشاءاللہ باقاعدگی سے جو دیکھتے ہیں, تو میں نے جیسا عرض کیا کہ برکتیں لوٹتے ہیں, تو اب اس میں یہی ہے کہ جو ارشاد ہو اگر اس پر عمل کی کوئی صورت بنائی جائے تو اس کی برکتیں بہت ملے گی. یہی دو زانوں بیٹھنے کی جو بات ہے, ساتھ ہی امیر علیہ سنت کا ایک جو اور بہت پیارا انداز ہے وہ آپ کا قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ہے, کھانا کھاتے ہوئے اور کہیں اگر کوئی اسے مشورے میں بیٹھیں گے تو امیر علیہ سنت اپنا معمول ہے کہ وہ ایسی جگہ بیٹھیں گے کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہو. کھانا کھانے بیٹھیں گے تو قبلے کی طرف رخ ہو, کیونکہ دسترخوان پر ظاہر ہے چاروں طرف لوگ بیٹھتے ہیں, لیکن مجھے جو بیٹھنا ہے تو مجھے اپنا رخ قبلے کی طرف رکھنا ہے. یعنی یہاں تک کہ اگر یہ قلم ہے, اس قلم کو اگر اپنی ٹیبل پر رکھنا ہو تو امیر علیہ سنت کا معمول دیکھا ہے کہ اس قلم کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف رکھیں گے. نماز پڑھاتے ہوئے بھی دیکھا کہ اگر یہ کالر مائک جو لگتا ہے یہ عموماً اٹھایا اٹھا کر رکھ دیا, امیر علیہ سنت کا معمول دیکھا کہ اس مائک کا رخ بھی قبلے کی طرف رکھیں گے. چپل کا رخ وہ بھی قبلے کی طرف, اگر وضو کر رہے ہیں لوٹے کا رخ تو وہ بھی قبلے کی طرف. تو یہ قبلے کا جو مطلب احترام ہے, جیسا کہ ابھی اس مدنی پھول میں بھی ہم نے سنا کہ احترام ادب کہ با ادب با نصیب, تو ہم یہ دیکھیں کہ استقبال قبلہ کا ادب, یہ امیر علیہ سنت بارہا تاکید فرماتے کہ کبھی کبھی آپ ایسے ہی قبلے کی طرف رک کر بیٹھیں دو زانوں, کہ دو زانوں قبلہ رخ بیٹھنا یہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے. اور راہ علم مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے, اے بڑی مختصر سی, اگر آپ نے نہیں پڑھی تو میں مکتبۃ المدینہ کے ناظرین کو بھی, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا اس کتاب کو ضرور حاصل کریں. بڑی مختصر کتاب ہے, دارالسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے, اسے حاصل کر کے اس کا مطالعہ کریں کہ اس میں آپ کو ایک بڑی پیاری حکایت میں عرض کرتا ہوں کہ دو طلبہ کسی جامعہ میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے. دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے تھے, ایک ہی وقت انہوں نے گزارا, ایک ہی طرح کے استادوں سے انہوں نے علم حاصل کیا, لیکن جب واپس لوٹے تو ایک بہت بڑے عالم فقیہ بن چکے تھے اور دوسرے کورے کے کورے تھے. تو ان کے جو اساتذہ تھے انہوں نے اس بات پر غور کیا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ دونوں ایک ہی عمر کے تقریباً, دونوں نے ایک ہی طرح کے استادوں سے پڑھا, ایک ہی وقت گزارا, ایک ہی طرح کا ماحول ان کو ملا, لیکن ایک پڑھ گیا دوسرا نہیں پڑھا. تو جب ان کے اساتذہ نے اس پر غور کیا تو اس بات کو انہوں نے محسوس کیا کہ جو پڑھ کر عالم بن گیا اس نے ایک ادا تھی, کیا تھی, جب بھی سبق سناتا, جب بھی سبق پڑھتا, جب بھی مطالعہ کرتا, استقبال قبلہ قبلے کی طرف رخ کرتا, تو گویا اس علم کی جو برکتیں اس کو جو ملی وہ استقبال قبلہ کی برکت سے ملی. تو ہم بھی اگر کبھی مدنی چینل پہ, چونکہ الحمدللہ علم دین کا خزانہ لٹایا جاتا ہے, ذہن نصیب امیر حسن فرمائے کہ تمام اسلام میں دو جانا ہو کر بیٹھ جائیں. اب آپ کہیں میں تو گھر میں بیٹھا ہوں, میں مسجد میں تھوڑی بیٹھا ہوں, تو بھائی چلے اگر مسجد میں نہیں بیٹھے گھر میں بیٹھے تو گھر میں بھی دو جانوں بیٹھ جائیں. اگر آپ کہیں کہ جناب میں باہر مسجد میں جب بھی جاتا ہوں ٹوپی پہنتا ہوں, لیکن ابھی ہم نے نہیں سنا کہ برکت بزرگوں کے ساتھ ہے. تو ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے امامہ شریف بھی پہنا ہے, تو چادر بھی پہنی ہے, تو دوسری چادر بھی پردے میں پردہ کیے, ایسا ادب ان کے سارے سکھا رہے ہیں, قفل مدینہ کا عینک بھی استعمال کر رہے ہیں, تو جناب اس طرح ہم کو میٹھی میٹھی تربیت دیتے ہیں. تو کیا یہ انداز میں اختیار نہیں کر سکتا؟ کیا میں با امامہ نہیں بن سکتا؟ آج جس طرح امیر رسول فرمائے کہ بھائی امامہ شریف پہنے, آپ ننگے سر نہ گھومیں, اپنے سر کو ڈھانک کے رکھیں, تو چلے ڈھانکنا ہے تو رومال سے بھی ہو جائے گا, ٹوپی سے بھی ہو جائے گا, لیکن ہم تو عشق کے بندے ہیں اور یہ سوچیں کہ امامہ شریف پہننا جو ہے وہ تو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے. اور ابھی جمعہ کے جو فضائل ہم نے سنا اس میں ایک امامہ باندھنے والوں کی بھی فضیلت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. اور بعض روایتوں میں ہے کہ جو جمعہ کی نماز امامے سے پہن کر پڑھتا ہے فرشتے مغرب تک غروب آفتاب تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو یہ رحمتیں و برکتیں امامہ شریف پہننے والوں کو حاصل ہو سکتی ہیں. تو ذہن نصیب نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ اپنے سر کو سرسبز رکھوں گا, انشاءاللہ امامہ شریف کی سنت اپناؤں گا. اور یہ آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماشاءاللہ امامہ شریف پہنتے ہیں. تو بعض اسلام بھائی ہیں جو اپنے بچوں کو پہناتے ہیں لیکن خود نہیں پہنتے, تو امیر حسن ان کو بھی تاکید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی تو پہننا چاہیے, یہ ثواب آپ کو بھی تو ملنا چاہیے. تو بہرحال برکت بزرگوں کے ساتھ ہے. کتنا پیارا مدنی پھول ملا کہ برکت بزرگوں کے ساتھ ہے. امیر اہل سنت کی صحبت دنیا اور آخرت کی برکتیں ہمیں دلائے گی. کل جیسا کہ ہم نے جو مدنی مذاکرہ ہم نے سنا, تو یعنی زندگی کے کئی شعبوں میں امیر اہل سنت زبردست رہنمائی فرمائے کہ چاہے کوئی مطلب کسی کے نام کے معاملے میں, کسی کے کام کے معاملے میں, تو جو ہمارے ٹریفک کے قوانین ہیں, تو دیگر معاملات ہیں, تو بڑی راتیں ہیں, تو رمضان مبارک کی راتیں ہیں, یہ کیسے گزارنی ہے, اس میں کیسے کیسے مسائل ہوتے ہیں, کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں سلامت رکھے, اس میں خوب برکتیں ہمیں مزید عطا فرمائے. یہ الحمدللہ رات دن ہمارے لیے نیکیاں حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. تو مدنی چینل پر مدنی مذاکروں کے ساتھ ساتھ مختلف مبلغین کے بیانات بھی آپ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ نگران شورا کے بھی بیان کے چند ایک کلپس ہماری مجلس نے تیار کیے ہیں. آئیے نگران شورا کے بیان کے بھی ہم چند کلپس دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی علیہ السلام کسی پتھر کے پاس سے گزرے جس سے بہت سا پانی بہ رہا تھا. آپ اس پر متعجب ہوئے کہ اس سے بہت سارا پانی بہ رہا ہے. رب کریم جل جلالہ نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی. تو اس نے کہا میں نے جب سے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہے, پہلے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 ہے, وقودھا الناس والحجارہ, ترجمہ کنز الایمان, جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں, جہنم کا تذکرہ ہے. چنانچہ وہ پتھر نے کہا کہ جب سے میں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا جو بھی میں نے بیان کیا, اس خوف سے روتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے دعا کی یا اللہ اس پتھر کو جہنم سے بچا لے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اسے محفوظ فرمایا. پھر ایک مدت کے بعد اس پتھر کو اس نبی نے اسی حالت میں روتے ہوئے دیکھا, پانی بہ رہا تھا. ارشاد فرمایا آپ کیوں روتے ہو؟ تو جو مدنی پھول اس پتھر کی طرف سے ہمیں ملا وہ یہ تھا, وہ خوف سے رونا تھا اور یہ شکر و خوشی کا رونا ہے. صلو علی الحبیب. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں, حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا مضمون ارشاد فرماتے ہیں, بندے کا دل پتھر کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت, اور جب تک وہ خوف و شکر دونوں حالتوں میں نہ روئے اس کی سختی زائل نہیں ہوتی. یعنی یا امام غزالی نے کثرت کے ساتھ رونا بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی روئے, خوف سے روئے, شکر سے روئے, خوشی میں روئے. اے ویسے بھی انسان کا یوں فطری طور پہ بھی دیکھے تو کبھی خوشی کے مارے بھی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں, تو کبھی غم کی وجہ سے بھی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. تو رونے کی کیفیت سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا, اور یہ اس حکایت کو اور اس سبق کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے احیاء العلوم میں شکر کے باب میں نقل کیا. اور آج الحمدللہ عز و جل ہمارے بیان کا موضوع بھی نعمت پر شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں کروڑوں نعمتیں ہمیں حاصل ہیں, کروڑوں کروڑوں نعمتیں ہمیں حاصل ہیں. ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ عزوجل کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرنے والے کا بڑا مقام ہے. چنانچہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی آگے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ تعریف کرنے والے کھڑے ہو جائیں, تو ایک جماعت کھڑی ہوگی, ان کے لیے جھنڈا قائم کیا جائے گا, تو وہ جنت میں جائیں گے. پوچھا جائے گا یہ تعریف کرنے والے کون ہیں؟ ارشاد ہوگا وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ لوگ جو خوشی اور سختی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کو, ان کے لیے ندا ہوگی, ان کو پکارا جائے گا, ان کے لیے جھنڈا ہوگا اور ان کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں داخل فرمائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو شکر کی نعمت عطا فرمائے. اتنی پیاری روایت ہے, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نعمت, بڑی توجہ سے سنیے میرے مدی چینل کے ناظرین بھی, بڑی توجہ سنیے, آپ کے سینے کے اندر جو دل ہے نا وہ خوشی اور شکر دونوں کی برکتیں لیتا ہوا جھوم اٹھے گا. اتنی پیاری روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نعمت خواہ کتنی پرانی ہو جائے جب بھی بندہ اس نعمت پر اللہ تعالی کی حمد کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو نیا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ مصیبت خواہ کتنی پرانی ہو جائے جب بھی بندہ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کو نیا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے. مزید فرمایا نعمت پر شکر ادا کرنے سے اس نعمت کی مسئولیت یعنی اس کے متعلق جو پرسش اور سوالات ہیں اس نعمت کی مسئولیت کم ہو جاتی ہے شکر ادا کرنے سے, اور مصیبت پر صبر کرنے سے اس کے ثمرات کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ نعمت کا جب ہم شکر ادا کریں گے تو نعمت کے شکر ادا کرنے کی برکت سے اس کے سوالات اور اس کی پرشش میں بھی ہمیں اس میں کمی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ نعمت کتنی پرانی ہو جائے جب بندہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے, کتنا پیارا جملہ ہے حدیث پاک میں کہ نعمت پرانی لیکن اس پرانی نعمت پر جب بھی شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ نے آنکھ دی کتنی بڑی نعمت ہے. اب جب سے پیدا ہوئے الحمدللہ آنکھیں دیکھ رہے ہیں, آئیے ایک بار پھر ہم اللہ تعالیٰ کا اس آنکھ پر شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے ہاتھ دیے اس ہاتھ پر شکر ادا, اس کی حمد بجا لاتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں وہ آنکھ دی جسے ہم دیکھ رہے ہیں, تو نے وہ ہاتھ دیے جسے ہم کام کرتے ہیں, یا اللہ تو نے وہ سوچ دی جسے ہم سوچتے ہیں, تو نے وہ کان دیے جسے ہم سنتے ہیں. پھر اسی روایت میں ہوا کہ جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اس سے اس کے بارے میں پرشش اور جو سوالات ہیں اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے, کہ نعمت پر پرشش تو ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, شکر کے موضوع پر یہ خوبصورت کلمات آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی. یقیناً ہمارا ملک پاکستان جو ہمیں ملا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور اس نعمت کے حوالے سے بھی کل رات امیر علیہ سنت نے اپنے مذاکرے میں کئی باتیں ارشاد فرمائیں. آج انشاءاللہ عز و جل خصوصی مدنی مکالمے کا سلسلہ بھی ہوگا, خصوصی نشریات بھی اس سلسلے میں مدنی چینل پر نشر کی جائیں گی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں جو لوٹتے ہیں اجتماعات میں آ کر, مدنی قافلوں میں سفر کر کے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لے کر, تو الحمدللہ یہ وہ پیارا ماحول ہے کہ جو ہم کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. آج ہمارے ملک پاکستان میں جو ایک قومی سانحہ درپیش ہے سیلاب کے حوالے سے, اور ملک کے بیشتر حصے جو ہے وہ سیلاب کی زد میں ہیں, اور یہ بڑھتا بھی جا رہا ہے, کئی جگہوں سے اسی اطلاعات بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ان کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے, سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے, اور جتنے بھی متاثرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بہترین نعمل بدل عطا فرمائے, ان کی جان میں مال میں جو نقصان ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی عطا فرمائے, ان کو اس کا بہترین نعمل بدل عطا فرمائے. تو ان متاثرین کے حوالے سے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو خدمات ہیں وہ بھی آپ نے مدنی چینل پہ دیکھیں اور جو اب تک جاری ہیں. اسی کے ساتھ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کم و بیش 41 سے زائد شعبہ جات میں قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے. تو آپ اس مبارک مہینے میں جب بے شمار نیکیاں کرنے پر کمر بستہ ہیں, وہیں اپنی زکوٰۃ فطرہ صدقات عطیات بھی دعوت اسلامی کو دے کر اس دین کے کاموں میں اپنی بھرپور معاونت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. آئیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کا ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, توجہ سے سنیں, ہو سکے تو اس کے اہم مدنی پھول لکھنے کی بھی سعادت حاصل کریں. انشاءاللہ زندگی کے کئی مقامات پر آپ کو یہ زبردست رہنمائی کرتے نظر آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں امیر علیہ سنت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.